de l'Esperit Sant. El Senyor sigui amb vosaltres. Maria ens convoca a celebrar la solemnitat de l'Assumpció. És la festa de Mariana més antiga del calendari litúrgic. Avui venim a prendre de Maria la seva fe, la seva humilitat, la seva senzillesa. Comencem a preparar-nos per participar dignament en aquesta Eucaristia. Vos heu portat a la glòria del cel, en cos i ànima, la Immaculada Verge Maria. Feu que mirant les coses del cel, mereixem de tenir part en la seva glòria. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que vos viu regnant de l'Esperit Sant, viu pels segles dels segles dels segles. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquells dies, decididament a la muntanya, entrar a casa de Zacaries i saludar la seva cosina, Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, el nen saltà dins seu, i plena de l'esperit, cridant amb totes les forces. Ets beneïda entre totes les dones, i és beneït el fruit de les teves entranyes. Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar. Tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat d'entusiasme dins. Feliç tu que has cregut, allò que el Senyor t'ha fet saber es complirà. Maria digué: la meva ànima magnifica el Senyor. El meu esperit celebra Déu cansat, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d'ara totes les generacions et diran benaurat, perquè el Totpoderós obra en mi meravelles. El seu nom és sant, i l'amor que té els qui creuen s'estén de generació en generació. Les obres del seu braç són dispersa els homes de cor, derroca els poderosos del sol i exalça els humils. Omple de béns els pobres i els rics se'n tornen sense res. Ha protegit Israel, com havia promès als nostres pares, s'ha recordat del seu amor i a la seva descendència per sempre. Maria es quedà tres mesos i després se'n tornà a casa seva. Paraula del Senyor. Quin goig, quan arriba aquesta festa de l'Assumpció i podem tornar a llegir aquest cant de Maria, el magnífic. Els sacerdots, els religiosos i molta altra gent, cada dia, quan es pon el sol. Podríem dir que aquest cant, el magnífic, és com una fotografia del cor de la Mare de Déu. Com una fotografia de tot allò que Maria porta en el seu interior. I és que Maria parla, pensa amb la paraula de Déu. Que fàcil de dir això. I que bonic que tots nosaltres, que estimem tant a Maria, féssim com ella. Pensar i parlar amb la paraula de Déu. El seu pensament, el de Maria, està en sintonia amb el pensament de Déu. El seu voler és el mateix voler de Déu. I per això només en una persona així. La paraula Jesús es pot fer car. Nosaltres també volem estar en sintonia amb Déu. Preguntem-nos-ho avui, ara que estem en silenci, a la celebració de la missa, estic en sintonia amb Déu. El meu voler és el voler de Déu. O jo vull fer la meva, tot i que Déu insisteix i em va guiar, i em va ensenyar el camí, i em vol redreçar, i em vol redreçar, però jo vull fer la meva. A vegades no estàs en sintonia amb Déu. pot ser també un programa de vida, pot ser també el motiu, pot ser també que ens porta, les regles, els manaments, els que nosaltres hem de ser, Fixeu-vos en l'exemple, ella que va fer tant, no es va posar mai, en el centre de res, i en canvi nosaltres, a vegades, volem ser el centre, de tot, i ai, quan hi ha parlen de nosaltres, quan no parlen de nosaltres, ens en farem. Maria, des de l'enviament, que ella no ha de buscar ser el centre, és el centre, i que Déu fa meravelles, a través no és ella, ella, Maria, en Maria, tota la seva vida, fixeu-vos i bé, quan llegim l'Evangeli, trobar espai, en la seva vida, Va buscar Déu, en tot, en la paraula de Déu, en l'Eucaristia, com devia participar en les primeres com devia participar en les primeres en les càmeres eucarístiques, que les nostres fossin, una participació, com, les de Maria. I a la vegada Maria, a més de buscar Déu, i el Eucaristia, i feia el bé, servir els pobres, estava atenta a les necessitats, dels altres. Diu el Papa, que fent el bé, els cristians, fem el món. Més que bonica aquesta frase. Fent el bé, fem els cristians, fem el món. Més. Doncs avui, en aquesta festa, de nosaltres podem fer, com Maria, perquè el nostre poble sigui el nostre poble sigui més bo. Que Maria ens ho concedeixi. Que ens hem reunit per festejar la glòria de Maria, festejar la glòria de Maria, estiguem atents a la paraula de Déu, estiguem atents i la guardem en tota la situació, la guardem en totes les situacions de la vida. Preguem al Senyor. Hi ha moltes senyores, moltes noies, senyores, moltes noies, que es diuen Maria. És una gràcia de Déu molt gran. És una gràcia de Déu molt gran. Avui ens volem de la gràcia de la missa. Nostra celebració. Preguem al Senyor. Preguem al Senyor. Finalment encomanem els nostres germans, encomanem els nostres germans, especialment Àngela, especialment Àngela Joanola i Ramon Joanola. Preguem. Pare, escolteu la nostra pregària, escolteu la nostra pregària, i la vostra filla, tal com Maria va fer, tal com Maria va fer el nostre, per Crist, Senyor nostre. Nostre llocs, perquè avui ha estat assumpte al cel la Verge Maria. Vols en raó no volguer-ho, vols en raó no volguer-ho, que s'oblís la corrupció del segon. Aquella que de manera inafable va ser mare de l'autor. Per això amb els àngels i els sants, tot cantem, tot dient. Igualment prengué el calze, igualment no va dir el calze, i novament al passar els seus deixebles, al passar els seus deixebles, preneu, i va veure tu, preneu, i que aquest és el calze de la meva sang, és el calze, la sang de l'aliança, no la sang de l'aliança, passada per vosaltres i per passada per vosaltres i per remissió dels pecats, en remissió dels pecats, i és el meu feu això, i és el meu memorial. Thank you. de tots els que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardem el nostre pecat i de qualsevol mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesús, la manifestació del nostre Salvador, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, Senyor nostre Jesucrist, que digueu als apòstols, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església. Doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Que viviu regnets, pels segles, pels segles. La pau del Senyor, la pau del Senyor, sigui sempre amb vosaltres. De tot cor, donem-nos la pau. Pare, Fill i Esperit Sant.